Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունվարի 9-ը օրը 3-7-ի, ողջունում ենք մեր բոլոր հավատարիմ ռադիոլսողներին մաղթում արևշատություն։ Եթերում կարծիքն է, խոսափողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա ծրագրում։ Մենք ենք մեր սարերը երկի պարի պետական համույթի տնորեն Սլավա Ապրեսյանի խոսքով 2017-ը հակեցած ու հաջողված տարի էր, պատմում է Վան Նովիկովը։ Ստեփանակերտի Արմատներ կենտրոնում ցուցադրվեց հագուստի դիզայներ Հովսաննա Վանատուրանցին նոր հավաքածու։ Այսօր կրկնում են Քնար Բաբայանի այդ մասին պատմող հաղորդումը։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Անցած տարի Արցախի մենք ենք մեր սարերը երկի պարի պետական համույթը նախատեսված ծրագրի համաձայն հասցրել է շուրջ 60 համերգներով հանդես գալ, ինչպես հանրապետությունում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս։ Համույթի տնօրեն Սլավա Ապրեսյանը 2017-ը հագեցած ու հաջողված է համարում։ Նոր տարին էլ մենք ենք մեր սարերին նոր ծրագրերի ու գաղափարների իրագործման եռանդ է հաղորդել։ Ծրագրում են մասնակցել միջազգային փառատոների ու հետևողականորեն թարմացվում է համույթի երկացանկը։ Հատկանշական է Պաշտպանության բանակի զորամասերում համերգային ծրագրերի իրագործումը, որը Սլավա Ապրեսյանի գնահատմամբ խանդավառությամբ ու ոգևորությամբ է ընդունվում զինվորների կողմից։ Բացի այդ, հայրենիքի պաշտպանները հաղորդակցվում են այն մշակույթի տարերին, որոնց անվտանգության երաշխավորներն իրենք են։ Խոսելով Արցախում մշակութային կյանքի առանձնահատկությունների ու խնդիրների մասին, Սլավա Ապրեսյանը նշեց կադրերի պակասը։ Ընդհանրապես շատ առատ համերգային ծրագրով հանդես ենք եկել և Ղարաբաղում, և Հայաստանում, և Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Բարեգործական համերգներով ենք հանդես եկել զորամասերում, նախարարության կողմից նախատեսված բոլոր միջոցառումներին։ Բարեգործական համերգներով հանդես ենք եկել Ռուսաստանի Դաշնության հայկական համայնքների համար, Կրասնադարի երկրամասում, Ռոստովի մարզում, եղել ենք Չեբաքսարի, Պենզա, Իժևսկ, Հայաստանի Հանրապետությունում եղել ենք մենք Լոռ մարզում և Գևարքունիքի մարզում, բայց Գևարքունիքի մարզում մեկ համերգով ենք հանդես եկել, իսկ Լոռ մարզում համարյա 7-8 համերգով հանդես ենք եկել, Օճարովի համերգներ եղել, Պլանային։ Ընդհանուր առմամբ ամբողջ տարվա ընթացքում քանի համերգային ծրագիր եք իրագործել։ Եթե չեմ սխալվում, 60-ի մոտ համերգներով հանդես ենք եկել։ Ինձ թվում է, թե 17 թվականը մեր համույթի համար լավ տարի է եղել, և համույթն էլ շատ պատրաստակամ է, նույնիսկ 18 թվականին ավելին կատարելու։ Ինչ ծրագրեր ունեք այս տարվա կապակցությամբ։ Երկացանկը արդեն սկսում ենք համալրել նոր ազգագրական երգերով, բարերով, մինչև առաջի եռամսյակի վերջը մենք արդեն կունենանք թարմացրած ծրագիր, որովհետև ապրիլ ամսում նախատեսվում է, որպեսզի համույթը հանդես գա, հրավերում ենք արդեն Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Պլանը նախատեսված մեր համերգային ծրագրերը պիտի իրականացնենք Ղարաբաղում, թե բարեգործական, թե Օճարովի համերգներով։ Նախատեսվում է էլի Հայաստանի Հանրապետություն։ Մենք հանդիպել ենք մեր նախարարի պարոն Շահվերդյանի հետ, ինձ թվում է, թե հնարավորություն կստեղծվի նախարարության հնարավորություններով այս տարի գուցե կարողանանք նաև միջազգային ինչ-որ փառատոնի մասնակցելու։ Դա մրցույթ փառատոն կլինի, թե ընդհանրապես ազգագրական խմբերի փառատոն կլինի։ Տարբեր երկրներում միշտ է լինում ազգագրական փառատոներ, տարբեր երկրներ մակազմակերպում, շատ բարձր մակարդակով էլ կազմակերպում է, և ամենակարևորը նաև, որ մենք այդ փառատոններում հանդես են գալիս մեր Հանրապետության Արցախի դրոշի տակ։ Բացի փառատոնից կա ինչ-որ աննախադեպ ծրագիր, որ ցանկություն ունեք իրագործել այս տարի։ Նախատեսված չկա, բայց ընթացքում ստացում եմ մի պահ, որ հրավերներ են տալիս, կարող է Պարսկաստանից հրավիրեն կամ Լիբանանից հրավիրեն, ընթացքում լինում է։ Չնախատեսված միջոցառումներ էլի ամեն ինչը ֆինանսի հետ կապվում, հնարավորության սահմանում Պարոն Ապրեսյան, ենթադրում եմ, որ զորամասերով ձեր համերգները մեծ խանդավառությամբ կընդունվեն զինվորականների կողմից։ Այդ ծրագիրը ինչպիսին է, ամբողջությամբ հասցնում եք շրջել բոլոր զորամասերում։ Մեր համույթում կարծես ստեղծված է զուտ մեր զորամասերի համար, որովհետև մեր ծրագրում ընդգրկված են ամենալավ հայրենասիրական ազգագրական երգերը, որոնք ոգևորում են մեր բանակայինների մեր զինվորներին։ Ամեն պաշտպանական զորամասերում էլ համարյա թե ամեն տարի բացառություններ լինում են, բայց մեծ մասամբ մենք ներկայանում ենք մեր ծրագրով և հաճելի ժամանակ ենք տրամադրում մեր զինվորներին։ Ամենակերպես ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մեր զինվորներին ինչ որտեղ մենք էլ կարողանանք մեր մշակույթով, մեր հայրենասիրական երգերով, բարերով ոգի շունչ տանք մեր զինվորներին։ Ինչպիսին եք տեսնում մեր մշակութային դաշտը, ինչն է այսօր մեզ այսպես հրատապ պակասում։ 2000 թվականից մեր համույթը ստեղծվել է, և ես անձամբ 2000 թվականից մտել եմ մշակութային կյանքը, և առ այսօր ես տեսնում եմ ինչպես է զարգանում։ Իրոք այն ժամանակ մեր հանրապետությունում, որ կար ասենք 1-2 պետական համույթներ, այսօրվա դրությամբ համարյա 10 պետական համույթներ ունենք, կամաց-կամաց զարգանալով համարյա բոլորն էլ հասնում են բարձր մակարդակի։ Մեր մշակույթը լավ է թափը առնում, դեռ տեղ ունենք զարգանալու, իհարկե։ Հիմնականում կադրերի բացակայություն կա։ Կադրերի բացակայությունը մեծ ազդեցություն է թողում, մեծ նշանակություն ունի մշակույթի ասպարեզում, որովհետև կադրերը հիմնականում այստեղ զգում են, որ արդեն պիտի ավելի մեծ բեմերում հանդես գան, թողնում դնում են Հայաստան կամ այլ պետություններ։ Ցանկալի է, որպեսզի մեզ հնարավորություն ունենանք, որպեսզի նման կադրերին բաց չթողնենք, հնարավորություններ ստեղծենք, որպեսզի տեղում զարգանան։ Մենք ենք մեր սարերը, երկի պարի պետական համույթի տնօրենի խոսքով Արցախյան բեմում ազգագրական երգացանկով հանդես եկող երգիչները հանդիսատեսի ոգևորիչ ներկայության պակաս են նկատում։ Ամերիկային ծրագրով հանդես են գալիս, դալիճը նստած դժվարանում են գոնե ծափահարեն, ինչքան ընդունում են դերասանին, այնքան դերասանը ոգևորում է ու ավելին ու ավելին է ուզում և ու ավելին ազարգանում։ Մեզ մոտ է դելա, մեզ նշանակություն, պիտի մեծ ուշադրություն դարձվի նամանավան ժողովրդական գործիքների, ժողովրդական երգերի զարգացման։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։

Love is all, the laughter and the tears. որքան արագ է պատտվում այս անիցյալ խենց մոլորակը, որքան արագ է հեռանում մեր ապրելու ժամանակը, հետո դանդաղ դանդաղ կհեռանա ջահելությունը, հետո էլ ինչ երջանկություն, երբ մոտենում է ձերությունը, մի օր պոկվեց թրակ իմ մանկության կապույտ թռչունը, այդ ամպերի միջով մի ճիչվեց դեպի հավերժությունը, կյանքի շեմին կանգնած էր լուր ու գլխահակ մի պատանի, երազանքներ ուներ մաքուր ձեռքին սպիտակ մի անի, բայց ավրին թռավ հեռու, ձուլվեց կապույտ երկինքների, կյանքը ոչինչ ետ չի բերում, նա թալանում է բոլորին, ու հազար ոտ կոխած ճամփով շարունակեց քայլեր իր կյանքը, նա ում ձեռքից թռավ մի օր սպիտակ թռչունը, երազանքը, հիմա նրա ուսին թռել հպարտ շարժում էր իր թևերը, բազեն որը պիտի թռչեր դեպի կյանքի հորիզոնները, բայց երբ բազեն երկինք ճախրեց մի կրակոց լսվեց անկած, կապույտ երկինքը կարմրեց ու քաջ թռչունը ընկացած, ու երբ մարդը վերցրեց նրա դեռ տաք մարմինն իր ձեռքերին, նրան կյանքը ոչ իր թված, նա անիծեց ճակատագրին,